Eta itzeman bezala, eman kizununtan ondaizielan, Baionako bidi hartuko dugu, han etiopikoak antolatuak baitira osteun untaik eta asteburu guziraino, hainbat gauza, musika, dantza, konferentzia, erakusketa, filma, eta gomitatu ditugu gehiago jakin nahian eskandrai taldea baita edo elkartea baita etiopikoen antolatzailea, beraz hemen dugu, alde batetik zuzeninean hemen Jean-Christian Galtxetaburu, ongi etorri Jean-Christian? Mil esker, Marianez. Eta telefonaren beste aldean, berriz, Julen Asiari, ongi etorri? Ba, mil esker, Juli. Ordion, ezagutzen ez dina indako etiopikoak, zer berginuke erran, zer da etiopikoak? Bako txak zion aldetik zion ikus moldea edo errantzazie, zer dira? Lehenik Jean-Christian Merba. Etiopikoak da festivala bat hili batean. Gauzak urbiltasun batean bizitzen dira ere, eta gauzak behaz hola hilian bizitzen dira. Badira gertekariak badira fakultatean, bai. Eta Baionatipian, eta memento berian, bolianderia batean, erizaiten alda gertekari bat goizeko hau ameketan, eman dezan, jendek ogia erosten duterarik. Ala. Eta xoko batean musikari bat edo kantari bat edo... Ara, behaz, hola da, etiopikoak hola... Hola dira. Hola dira. Jean-Christian Galtxetaburu, hola ikusten du. Bai. Julen Asiari, nola ikusten dituzuzuk, nola behar da, azaldu etiopikoak jendeari? Bai, egia hori dela, adibidez, kasik galdu dugu espazio publikoan ez gauzen egitea edo egiteko ahala. Eta etiopikoen bidez, astapenetik bai gure xedea zen, zinaziriaren nolapait bezeskuratzea, eta hor, gertakari, tipi batu egin ez ezta, bentzatu behar, tuna bidate iten gula bai honan, eta ala golpe batez, bat dira gauzak ez benetan, eta hori dena ez bate. Etiopikoak eta zuen afitxan aurten eman duzue Baiona munduko karrika edo munduko kale izain dela. Bai, hori da gure lagunak edo gure lagunek badute sentsibilitate berezi bat guk deitzen edo Edouard Glissant filosofo horrek deitzen duen tumondaren arabera, beraz egia da, bon, jadanik hori eta munduko kulturak ere beharazten ditugu edo badugu saia horren egiteko, beraz hortako egiten dugu hori da. Hala izanen da, eta aurten, beraz, nor dira gomita nagusiak? Nik ez ditut ameste ezagutzen, idazleak epatzen zinuen Edouard Glissant, eta Patrick Chamoiseau dira behaz pentsalari azkar batzu, idazle ezagun batzu ere, eta balako... Kreolitatea, beraz, eta mundu osoa garatu dute, ideia horiek. Edouard Glissant hila da, ez da etoriko. Baina Patrick Chamoiseau bere lagun handia bai, Martinka atizitzen da, beraz bat dugu santzu handi bat. Eta... Bon, adibidez, nola erren hori, zer da kreolitatea, da Edouard Glissantek haiten du, holako zaitan, bai, badakit aldatzen al nahizela bestearekin trukaketak ukaitez, edo bestearekin trukatzean, bainan, ala, ez da, ez zurregatik ene izaera eta ene nortasuna galduko, eta aberastasun bat izanen da. Hori erraiten du. Eta Patrizia Moazok garatzen du, berak uste du, ahonditzen girela gaur egun, bai gure arbol genealogikoaren arabera, hori normal, zeneko adakigu, baina baita ere gure erlazioen arabera, beraz nola gure bizian, nola zeharkatzen dugun, nor topatzen dugun, norekin ikasten, zukatzen dugun, eta horrek gure mortasuna eraikitzen duela. Eta... Eskualegian komunitate bat gira, nintokoz, funtzionatzen da hainbatean. En ustez, bena, ze entzuten da plazetan hemen Baxena fajo galde untan, plazetan, beretan entzuten da, jendia ez dela kurutzatzen. Jendeak ez dira mintzatzen, oraiko munduak emaiten du beste zerbait. Badakigu Parisen ze pasatzen den, baina ez dakigu auzoan ze gertatzen den, edo gauzak, edo ze pentsatzen duen auzoak ere. Eta hori bada ere, kanai da, zer behar dugu pentsatu, entzuten dugu fabrikatua da, le prêt à penser, le prêt à penser, baizu? Eta bai telebistetan, eta denetan, eta lekuko gauzak azkenean pixkate, galtzen gira gauza horietan. Eta hori biziki gauza langerosa da, uste dut. Biziki langerosa da. Eta behaz nik entzuten dut alarik, ahoz, ahoko kultura, egiten dut, wow, genial, horako zerbait egiten albali madugu, eta atxikitzen albali madugu, horrek balio du zerbait, uste dut. Eta problematika horiek Martinikan ere badira, uste dut. Eta bai, zenta bada kultura tradizional bat bada ere, han ere, eta gero Julenek aipatzen zuen bezala, han beste gauz batzu badira, bada kreolitatea bada ere, nahasketak badira. Jenden artian, ez da kultura desberdinak ere badira, han berian ere. Hala, eta, bon, hala, behaz, nik hori dut horrek onkitzen hau biziki, eta hori iduritzen zait biziki, jorratzeko biziki gauza importanta dela, hori behar dela jorratu, atxurtuki behar dugu jorratu. Zenta bestela, gauzak gaizki joan litaizke, eskualerian ere. Bestiak bezala gintaizke, baizu? Azkenean, edo izan den Auvergnean, edo izan den Strasbourgen, edo han bestiak bezalakoak. Ez bagira gure artean, ez balima ditugu gauza batzu sortzen eta lotzen. Eola. Baionan etiopikoak. Eta zer bada ba ote han. Ahoz ahoko kulturen ulertzeko gakoak. Ostegunetik ibiakoitzarte. Soegin etiopik.fr. Abian zauku, denbora beraz, gitarra uan ez gira xeheki sartuko zen eta hainbat gauza balita izkea aipatzeko. Julen, bizpairu itzordu behar balin magintu aipatu, zoin lita izke? Bai, beharik aurten ditu egun baietu baizik. Beraz, jadanik horretu egunean, beraz, bon, fakultatean pasetan da, baina uste dut... ara ikasleentzat gehiago egina dela, baina bada ez tabaide bat. Eduard Gilizanek topatu baitzuen Bernardo Atxaga eta Itasune, Rubiko Festivalan. Eta beraz filmatua izan da, beraz filma hori erakutsiko dugu eta donotik zen ez tabaide bat ene ustez aski interesgarria. Eta gero, bon, bazen gira zuzenki ospitaleat. Eta ez hor, izanen da gaualdi alazinez garrantzitsua Patrick Chamoazur hor izanen baita. Erran bezala Martinikatik egiten da. Eta beraz zala, diadanik filma bat eta irakutia izanen da beraz Atalanten, horret bai honan. Non ikusten den Eduard Glissan, bere semea arikine eta ikus moldea... garatzen dute eta ikusten da transmisio hori eta araundotik eta gaualdi diversitate handi batekin eta izan dute hemengo musikari, artistak adibidez Rezuzorred eskusein duan Alain Larriget azte aranetik zentauku Peñat, Asherri, Michel Kaj eta nik bombatuko idukute bat Larroza Salbaiak izanekoa aitiko gira ere eta inguruan, ala, ez da bai da, ez da izanen konzertu bat egiazki, baina ez da bai da konzertu bat mintzatuko gira eta bakoitzak eginen dituzatza bat. Eta gero, dugu gure egun loziena da larun bat, beraz goizetik azten da, baionan hor berriz, Erromezala bezeskuratzen dugu pixka bat eta kajiketan gauzak egiten. Eta txean gero gaztetxean ere izanen da gaualdi bat? Beraz biten zauzkigu Artixo Klezmer dio. Beraz Kamil Artixo klarinetan eta Pienemal Etier Emmanuel Roube akorde eskusein oan. Eta haiak egiten izte ekialdeko musikak, tzigan musikak eta klezmer musikak. Eta ondokik gauza gehiago misterioz inguratuaz, eta ziten zaskigun Marta Galarraga eta Julien Garran, eta haiek Kubako kultura eramaiten dute haiekin, eta berezekin Yoruba kultura, beraz, Yorubak zer dira, Afrikatik eramanak izan ziren Nigeria eta Benenetik, eta esklabo bilakatu Kuban, eta han haien kultura ba, ez duten galdu, eta beraz hatziki, eta haien baita ere erlijioarekin nahazketa bat egin zuten, eta haien erritmoak kantuak, eta hatziki, eta garatik. Eta zinez ahri-ahri da, eta kantu zinez edirak erritmo ahri-ahriak ere, eta bombi izanen dira, baina ez dut dudarik eramanen dutela ara egen oitura ekin eta gauza edera bat deskoituko dugula. Mm. Ara, eta ondotik dantzaldi bat nok daki nola bukatuko den gauza. Luzatuko dira, aferak, reserben egiteko eta gehiago jakin nahi duenak webgune batetarat gomitatzen aldugu? Ba, noski. Da, iru B, etiopika.fr. Etiopik.fr. Ala, etiopik da ETHIOPIQUES. Ez da dudaik dena atxemaiten dela erreski etiopikoen egitaragua. Hare, elgarrutzi behar dugu eta azken hitza, Jean-Christian? Etorri behar da, utzi telebista eta etorri jenden bistarat. Ah. Piskat. Gauzak behar dira bizitu, eta behar dugu kurutzatu. Zita jositeko. Ongi, Julen, azken hitza? Zatozte, bai, zatozte, eta ala, gure kultura biziarazteko, eta ala behar dugu militantzia, baina gu militanteak dira, eta behar dugu ustengoa, behar dugu bala, denen enustez, denen partaietasuna baita ere. Mil esker, bieri, gure gomitak izanik, izanuntza, ondoko egunak arte. Izanuntza.